اگر ایسا ہی ہے کہ قانونی خلاف ورزی ہے جب تو یہ دوا استعمال کرنا ناجائز رہے گا. تو اس لیے ڈاکٹروں کو چاہیے کہ وہ صحت انسانی سے نہ کھیلیں, دو پیسے کم کمائیں, لیکن مسلمانوں کی ہمدردی بجا لائیں, ان کو نقصان نہ پہنچائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال سنا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیارے پیارے امیر السنت کے بارگاہ میں عرض ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں عدنان انصاری. امیر السنت کے بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض ڈاکٹر جو ہیں سرنج استعمال شدہ وہ دوبارہ دھو کر استعمال کرتے ہیں, تو اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے, اس کے بارے میں ہمارے رہنمائی عطا فرما دیں. سرنج کا پوچھا نا کہ بعض ڈاکٹر سرنج یعنی کہ وہ پھینک نہیں دیتے بلکہ دھو کر استعمال کرتے ہیں انجیکشن, اب وہ سرنج ہی کہیں گے اس کو جس سے انجیکشن مارتے ہیں, تو وہ اصل پہلے کا جو دور تھا نا کہ وہ انجیکشن جب لگائے جاتے تھے, میں نے بہت انجیکشن لگائے ہم لوگ, میں نے کیا کام بھی, تو ہم لوگ کیا کرتے تھے وہ اس وقت کانچ کی نڈل آتی تھی اور یہ کانچ کا سارا مطلب یعنی سرنج جو کانچ کی ہوتی تھی اور سوئی جو ہوتی تھی نڈل یہ اسٹیل کی ہوتی تھی یا پیتل کی ہوتی تھی, اس پر پالش لگی ہوئی ہوتی تھی. بہرحال تو ہم یہ سرنج کو اور اس نیڈل یعنی سوئی کو اسٹرلائز کر لیتے تھے, پانی میں ابال لیتے تھے, اور اس وقت کا ڈاکٹری تصور یعنی میڈیکل تحقیق یہی تھی کہ اس کو اسٹرلائز کرنے سے یہ جراثیم جو اس کے مر جاتے ہیں, تو ہم ایک انجیکشن کو برسوں تک چلاتے تھے ایک سرنج کو, اسی سے ہم گزارا کرتے تھے, یہاں تک کہ بعض اوقات پسٹن یا تو جام ہو جاتا تھا یا لوز ہو جاتا تھا اور وہ بالکل ریٹائر ہو جاتی تھی سرنج, تو اس کو ضائع کرتے تھے, یا نیڈل کی نوک بالکل یعنی کہ دھار بیٹھ جاتی تھی یا بعض اوقات مڑ جاتی تھی, تو اس طرح یہ ضرورتاً اس کو ہم پھینکتے تھے, اس کے علاوہ ہم پھینکتے نہیں تھے. اس کے بعد میرے دور میں جب میں نے یہ کام کیا اس دور میں یہ پلاسٹک کی سرنج ہمارے یہاں عام نہیں ہوئی تھی, یہ بعد میں عام ہوئی ہے اور یہ ڈسپوزل ہوتی ہے, ایک بار بس اس کو استعمال کیا اور اس کو پھینکنے کا اب تصور ہے کہ اب یہ ناقابل استعمال ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ ایسے کوئی کیسز ہوئے ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ نیڈل کو اسٹرلائز بھی کریں گے تو جراثیم, بعض اقسام ہوتی ہے جراثیم کی, یہ تو ہے کہ وہ اسٹرلائزیشن سے بھی مرتے نہیں ہیں, اس کو نا آگ میں جلاؤ تو یہ تب بھی نہیں مرتے, آگ کا باقاعدہ کیڑا ہے, ایک کہنا کیڑا پیدا ہوتا ہے آگ اگر بہت عرصے تک جلے نا تو اس میں کیڑا پیدا ہوتا ہے, یہ اللہ کی شان ہے. اور فیروز اللغات میں لکھا اس کو سمندر بولتے ہیں, جیسے ہم پانی کے ذخیرے کو سمندر بولتے ہیں اس کو, تو ہم لوگ پانی کے ذخیرے کو سمندر بولتے ہیں, تو وہ فیروز اللغت کے مطابق یہ سمندر نہیں ہے, یہ سمندر ہے پانی کا ذخیرہ, کھارے پانی کا بہت بڑا ذخیرہ جس میں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں, اور ہمارے یہاں کا سمندر یہ سمندر ہمارے یہاں کا جو ہے نا یہ عربی سمندر ہے, یہ عربین سی اس کو بولتے ہیں بحر عرب, تو میں تو کبھی کبھی نکلتا ہوں تو اس کا دور سے استعلام کر لیتا ہوں, پوچھو کیوں, کہ اسی سمندر کے ذریعے یہ سمندر جو بلا جھجک کہنے کے بغیر کسی روک کے ڈائریکٹ یہ جدہ شریف پہنچتا ہے, یعنی جدہ شریف کا پانی اور یہ پانی ملا ہوا ہے یعنی مدینہ شریف کے بارڈر پہ پہنچا دیتا ہے, تو یہ بحر عرب ہے الحمدللہ, تو ہمارا یہ سمندر مقدس ہے ان مانو کر, یہ عقیدت کا سودا ہے محبت کا سودا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ سمندر ہے, اور سمندر فیروز اللغات کے حساب سے اس کیڑے کو بولتے ہیں جو آگ میں پیدا ہوتا ہے, آگ کے اندر کیڑا پیدا ہے, اللہ کی شان ہے اللہ کی قدرت ہے, اور کوئی جاندار اگر آگ میں جائے تو مر جائے, اس یہ عجیب کیڑا ہے کہ آگ سے باہر نکلے تو مر جائے, وہ آگ میں رہتا ہے. دیکھو نا آپ کے سامنے مچھلیاں پانی میں زندہ رہ سکتی ہیں, پانی کے باہر نکلتی ہیں مر جاتی ہیں. انسان پانی کے باہر زندہ رہتا, اندر جائے گا تو مر جائے گا. اللہ کی تو یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے میں اس کا نظام ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اب تحقیق یہ ہوئی ہو کہ یہ نیڈل جو ہے یا یہ پورا سیرنج ہے, اس کو پکانے سے گرم کرنے سے بھی یہ کام نہیں دیتی, اور بعض اوقات جراثیم اس کے لگ جاتے ہیں. جراثیم بہت خطرناک لگتے ہیں, بعض اوقات تو ایسے جراثیم اس کے لگتے ہیں کہ توبہ, کان پکڑا دے آدمی اسی انجیکشن کے ذریعے. تو یہ جو ڈاکٹر اگر اس کو اسٹرلائز بھی نہیں کرتے اور ویسے ہی گھونپ دیتے تو یہ بہت بڑا رسک لیتے ہیں, اور یہ میڈیکل کے قانون میں غالباً اب جرم ہے. یہ لوگ اپنا قانون توڑتے ہیں. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ سرکاری طور پر بھی قانونی جرم ہے یا نہیں, یہ کچھ کہا میں نہیں اپنے اٹکل سے نہیں کہہ سکتا اس کو ناجائز, کیونکہ اس طرح انجیکشن لگنے سے ضروری نہیں ہے کہ نقصان ہو جائے گا, یہ قیاسی ہے. ہمیں ویسے ہی زخم ہو جاتے ہیں اور کھلے رہتے ہیں, تو بعض اوقات اس میں جراثیم لگتا ہے. پہلے اب بھی ہو سکتا ہے لگتا ہو, پہلے اینٹی ٹیٹنس لگاتے تھے انجیکشن, یہ چمڑی میں لگاتے تھے جسے چمڑی ابھر جاتی تھی, تو اس کے ذریعے جب زخم آ جاتا نا تو وہ ٹیٹنس کے جراثیم داخل کرتے تھے. ورنہ اگر ٹیٹنس کسی کے زخم کے ذریعے چلا جائے نا تو وہ آدمی اس کا بچنا مشکل ہو جاتا تھا. یہ پہلے دور کی ہمارے میرے جب لڑکپن تھا, جب میں اس فیلڈ میں تھا اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. لیکن اب کا اب تو کافی ٹیکنالوجی آگے بڑھ چکی ہے, تو یہ ٹیٹنس کے جراثیم جو ہے نا یہ خاص کر گھوڑے کے گوبر میں ہوتے ہیں, اس میں بکثرت ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جگہوں میں جب زخم ہو نا بدن میں تو واقعی احتیاط تو کرنی چاہیے کہ یہ جراثیم لگ سکتے ہیں, اگر کسی کو لگ گئے تو اس کا بیڑا پار ہے, تو اس کا حلف خراب ہو جائے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ انجیکشن کے ذریعے ٹیٹنس داخل ہو سکتا ہے, اگر یہ داخل ہو گیا اور اگر اس نے یہ انجیکشن کو کما کو اس کے جراثیم دور نہیں کیے تھے. اب اوپر اگر اسپرٹ لگا بھی دی تو نیڈل جو ہے یہ سوئی یہ اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے, تو اندر کے جراثیم تو نہیں مریں گے نا اس کے. تو اس لیے جو اصول ہے کہ یہ ڈسپوز کر دیتے ہیں, اس کو پھینک دیتے ہیں, تو یہ میڈیکل اصول ہے, اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ مطلب یعنی کہ انسان کی قیمتی جان خطرے میں نہ پڑے یا کوئی انسان بہت سخت تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے. کیونکہ اپنے لیے کبھی بھی آدمی بے احتیاطی نہیں کرے گا. اپنی امی جان کو اگر لگانا انجیکشن تو جانوروں والا کبھی نہیں لگائے گا, جیسے ابھی سوال میں ہم نے سنا. وہ انسانوں والا وہ بھی بہترین انجیکشن لگائے گا. اپنی امی کے لیے وہ سیرنج مستعمل نہیں لگائے گا, یعنی کہ جو یوز ہو چکی ایک بار اس کو نہیں لگائے گا, بلکہ نئی سیرنج سے اپنی امی کو انجیکشن لگائے گا. امی کو اپنے یا ابو کو یا اپنے لخت جگر کو یا اپنے لاڈلے کو کوئی جانوروں کے انجیکشن نہیں لگائے گا. کوئی اس طرح مطلب یہ کہ غلط سیرنج جو ہے مستعمل یعنی کہ استعمال شدہ سیرنج کبھی بھی نہیں کرے گا, وہ اتنا رسک نہیں لے گا. تو آخر جس کو آپ لگا رہے ہیں بھی کسی کی امی ہے, کسی کا ابو ہے یا کسی کا لاڈلا ہے. اور ابھی مجھے بتایا کہ ڈاکٹر کے ذریعے پیغام ملا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لو ہے, بین الاقوامی قانون ہے کہ سرنج استعمال کرنے کے بعد نہ صرف اس کو پھینک دینا ہے بلکہ جو توڑ ڈالنا ہے کہ اور کوئی بھی استعمال نہ کر سکے. ایسی خطرناک ہوتی ہے جو ایک بار یوز ہو گئی, ایک بار استعمال ہو گئی, کہ اگر کوئی ڈاکٹر اس میں پکڑا گیا تو وہ قانون کے حوالے کیا جائے گا اور اس پر قانونی کارروائی ہوگی. تو یوں پھر وہی بات آ گئی کہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کیا جائے. تو اب اس صورت میں بھی وہ ناجائز کی صورت بن گئی کہ اس کو ایسا وہ نہیں کر سکتا, کرے گا تو گناہگار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میں پشاور سے بات کر رہا ہوں. امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل ڈاکٹر حضرات فیس بھی زیادہ لیتے ہیں اور دوائیاں غیر معیاری ملتی ہیں, تو لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. تو امیر حسن کی بارگاہ میں عرض ہے, ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما لیجیے. سوال کر رہے ہیں اسلامی بھائی کہ ڈاکٹر لوگ چارج بھی زیادہ لیتے ہیں اور دوائی گھٹیا دیتے ہیں. اب چارج بھی تو خیر کوئی قید نہیں ہے, وہ اپنی اپنی ڈگریوں کے حساب سے یہ لوگ چارج لیتے ہیں, کسی سے زیادہ لیتے ہیں کسی سے کم لیتے ہیں, تو جو بھی طے ہو جائے مریض اور ڈاکٹر کے درمیان, تو چارج خیر, مگر ان کو رحم کھانا چاہیے غریبوں پر, کیونکہ یہ جب ڈاکٹری کرنے نکلتے ہیں نا تو ان کا نعرہ ہوتا ہے ہم انسانیت کی خدمت کریں گے, اور ان کو یہ لیکچر دیا جاتا ہے, ان کا ذہن غالباً بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تمہیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے, لیکن یہ صرف اور صرف پیٹ کی خدمت میں مشغول ہو جاتے ہیں اکثر سارے, اور بس وہ چاہے مریض کل مرتا ہو تو آج مر جائے, آج مرتا ہو تو ابھی مر جائے, اپنے پیسے کہیں نہیں جانے چاہیے. بابا غلط تو غلط ہی ہے, اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا, لیکن یہ بھی آپ ذرا غور کیجئے کہ اس پر ڈاکٹر بنتا ہے تو بابا اس پر اخراجات بہت ہیں, یعنی میڈیکل کو ڈاکٹر سستا بن کے نہیں نکلتا. آج کل یہ میڈیکل کی پڑھائی اور پھر اگر کوئی بہت بڑا ڈاکٹر بننے جانا ہے تو پھر اس ملک میں جانا ہے اس ملک میں جانا ہے, تو اب لاکھوں کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد اب یہ ڈاکٹر بنا ہے تو اب بھی اگر یہ کماتا ہے تو کیا. تو میں نے کب منع کیا اس کو, میں نے فیس کی کوئی تحدید تو نہیں کی کہ بھائی اتنی حد ہے اور اس کے بعد اگر لے گا تو ناجائز ہے, میں نے تو مشورہ ہی دیا کہ اس کو چاہیے کہ یہ خدمت کرے مسلمانوں کی اور غریبوں پر رحم کھائے. غریب سسک سسک کر مر رہے ہیں, ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑ رہے ہیں, جو اسپتالوں میں جائے اس کو پتا ہے کینسر کا مریض ہوتا ہے, اسپتالوں کے چکر کاٹتا ہے کہ میرا کورس جو انجیکشن کا وہ پورا ہو جائے, میری دوا کا کورس پورا ہو جائے, ان کو کیا جھاڑ کر نہیں بھگا دیا جاتا, چیریٹی کی دوائیں ڈاکٹر صاحب کی جیب میں نہیں چلی جاتی, کیا ایسے واقعات روز مرہ کے ہمارے یہاں معمولات نہیں, تو کیا ان کو یہ نصیحت نہ کی جائے کہ یار رحم کرو مریضوں پر, رحم کرو, کل تمہیں بھی بیمار پڑنا پڑے گا, کل تمہیں بھی مرنا پڑے گا, کیا جواب دو گے؟ اس طرح غریبوں کا حق تم مار لو گے اور کھا ڈالو گے پیسے. اچھا اب یہ کہ بات چلی تھی فیس کی, تو یہ کروڑ روپے کس کے کہنے پر اس نے خرچ کیے جب یہ غریبوں سے وصول کرنے لگا؟ غریب بیچارہ آج پیٹ بھر کے اس کے پاس کھانے کا نہیں ہے, تن ڈھانپنے کے لیے اس کے پاس کپڑے کی محتاجی, سر ڈھانپنے کے لیے جگہ کی پریشانی, کرایہ چڑھا ہوا ہوتا ہے, مکان مالک وارننگ دیتا ہے میں نکال دوں گا, یہ غریب روتے ہیں کہ ہمارے پاس کرایہ ادا کریں یا ہم پیٹ کا کریں, بیمار بچے کا علاج کریں, کیا کریں؟ تو وہ اسپتال کے جو واقعی یعنی کہ عوامی ہوتے ہیں ان میں بھی اکثر بیچارے غریبوں کے لیے بہت مسائل ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ فن دیا ہے, ایک عزت بخشی ہے, تو اس کا جائز استعمال کریں. ٹھیک ہے آپ کمائیں بھی, لیکن یہ کہ تھوڑا رحم کھائیں. اب رحم کس پر کھانا چاہیے یہ میرا خیال ہے, یہ میری زبان ڈاکٹر مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے, سمجھتے نا؟ تو اس میں یہ سمجھ جائیں اور فیس ایسی لیں کہ جو کم سے کم بندے پر بوجھ بنے. ایک تو فیس زیادہ لیتے ہیں, کیا بڑی فیس والے کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف فیس لیتا ہے دوا نہیں دیتا, بڑی فیس والا دوا نہیں دے گا, وہ فیس لے گا. اچھا جس کی فیس زیادہ وہ بڑا ڈاکٹر آج کل کہلاتا ہے, ایسا بھی مجھے لگتا ہے, وہ بڑی فیس صاحب بہت بڑا ڈاکٹر ہے, بڑی سائز ہے اس کی. کیا بڑی سائز ہے, 500 روپے ایک مریض کا لیتا ہے اور ایک ایک مہینے تک تاریخ نہیں آتی, تو مجھے تو اس پر بھی بڑا مطلب شک پڑتا ہے کہ ایک ایک مہینے تک یہ مصروف ہو, یہ ضروری نہیں ہے. جیسے آج کل وہ پلازوں میں وہ دیتے ہیں نمبر, تو 101 102 اس طرح پہلی منزل سے 101 102 اس طرح شروع کرتے ہیں, پتا نہیں یہ کیا مطلب رواج ہے کہ شاید امپریشن دینا ہے کہ سینکڑوں اس کا مطلب یعنی کہ یہ فلیٹس اس پلازے میں, اللہ بہتر جانے. تو آج کل یہ رواج ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ اچھا پھر سورس ہوتی ہے تو وہ اس کو بولتے ہیں ڈاکٹر کہ یار ابھی آ جاؤ, یہ بالکل یہ تجربے کی باتیں عرض کر رہا ہوں, اور جس کی سورس نہیں ہے اس کو 15 دن اس کو مہینے دن کہ تم مر جا تیرا تیجا ہو جائے چیلوم ہو جائے تیرے گھر والوں کو بھیج دینا کھانا لے کے چیلوم کو تیرے کو نہیں دیکھوں گا تو غریب بڑھائے تو دے گا کیا میرے کو تو یہ ظلم تو نہیں نہ کرو جو دیانتداری صاحب کے پاس وقت ہے وہ دے دیا خالی خالی آپ ٹہلاتے رہے غریبوں کو 15 دن کے بعد 20 دن سیٹ صاحب کا سیٹ صاحب اچھا ابھی بھیج دو ابھی بھیج دو پتا کہ سیٹ صاحب وہ کڑک نوٹیں دیں گے اور غریب جو ہے ہائے کچھ کم کر لو ڈاکٹر صاحب وہ بیچارہ وہ کہاں آپ کو مطلب اس کو تاریخ ملے گی تو بہت بہت نازک دور ہے بہت حالات خراب ہے تو غریبوں پر رحم کہ میں تو اپیل ہی کر سکتا ہوں میں کر بھی کیا سکتا ہوں پھر ناراض ہو جائیں گے زیادہ بولوں گا تو اس لیے مہربانی کر کے میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ جو آپ کو شروع میں سکھایا گیا ہے کہ خدمت خدمت خدمت تو خدمت کریں آپ خدمت گار بنیں پروردگار عز و جل غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا آپ غریبوں کی دعائیں لیں گے انشاءاللہ خوب پھلیں گے پھولیں گے خوب ترقیاں کریں گے اور انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ موج کریں گے آخرت میں بھی موج کریں گے اگر اتارے گناہگار کی مانیں گے تو اور اگر آپ کی حوث نے غریبوں کا خون چوسنے پر ہی آپ کو ابھارا اور آپ اس میں لگے رہے تو میں کچھ نہیں کہتا میں پھر بھی بددعا نہیں دیتا میں تو دعا ہی دیتا ہوں بابا جس طرح دیگر کئی شعبے جن میں بدعنوانیاں ہیں جن کی نشاندیاں ہوتی تو چلے ہے کہ چلے یہ بھی ایک شعبہ جس میں بدعنوانیوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے لیکن اچھے ڈاکٹروں کی بھی کمی بے شک کمی نہیں رحم بھی کرتے ہیں اس سے رحم کرتے ہیں کہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ ایسا بھی ہوا ہے ڈاکٹر مجھے جانتا بھی نہیں ہوتا ایسے ڈاکٹروں کے پاس بھی جانا ہوا میرا اور میرا حلیہ دیکھ کر وہ میرے سے فیس بھی نہیں لی ایسا بھی میرے ساتھ دعائیں نکلی ہے کہ دیکھو یار یہ خدا ترس آدمی ہے مجھے جانتا ہی نہیں مجھے بولتا نہیں مولانا جاؤ پیسے نہیں ایسا بھی ہے میں سب کو تو بولتا بھی نہیں میں تو پہلے بھی چند بار وضاحت کر چکا ہوں کہ جب میں اس طرح بولتا ہوں نا تو میں معاشرے کے یہ مسائل تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایک کسی شخص معین کو بول رہا ہوں میں سب کو بول رہا ہوں 100% کو بھی نہیں بولتا ابا میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کہ یہ بدعنوانیاں اس شعبے میں جیسے ہیں لیکن ایسے بھی ڈاکٹر ہیں جو ان بدعنوانیوں میں مبتلا نہیں ہیں وہ خدا ترس لوگ بھی ہیں وہ آپ کی اس معاملے میں کیا مدد کر سکتے ہیں جیسے آپ نے ابھی ایک بیان کیا اب کئی ڈاکٹرز سن رہے ہوں گے وہ ڈاکٹر جو اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور خود بچ بھی رہے ہیں آیا وہ آپ کی اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتے ہیں چاہے وہ اس شعبے سے متعلق ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی بات مسلسل آپ کی جو دیے ہوئے مدنی پول یہ مسلسل اپنے شعبے میں اس کو مدنی پولوں کو لٹاتے رہیں اور کوئی ہم آپ جس مقصد کو پانا چاہ رہے ہیں ڈاکٹروں کو جس مقصد کی طرف لانا چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آج کے مدنی مذاکرے میں ایسے سینکڑوں ہو سکتا ہے ہزاروں ایسے ڈاکٹر آپ کو مل جائیں جو آپ کی بات کو لے کر کافی عرصے تک آگے بڑھتے چلے جائیں ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں کئی ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ جو اپنی باقاعدہ ایک ٹیم بناتے ہیں اور آپس میں کوئی ایسے چندے کی ترکیب بھی کرتے ہیں غالباً جیبوں سے نکالتے ہیں پیسے اور یہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اس میں یہ بالکل یعنی کہ ایسے ڈاکٹروں سے واسطہ پڑا ہے اور مجھے بھی یاد پڑتا مجھے بھی بعض اوقات کہا کہ آپ بھی اگر کسی مریض کو بھیجنا ہو تو چٹھی بھیج دیں ایسا ہوا ہے پہلے اب یہ کہ رنگ رنگ کے ڈاکٹر ہیں تو اس میں جو ڈاکٹر اس طرح کے ہیں اب وہ یہی کر سکتے ہیں کہ ان کو انفرادی کوشش کے ذریعے ذہن سازی کریں اور اس میں آسانی ہے کہ ان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف مائل کریں ان کو اجتماعات میں لائیں اور ان کو قافلوں میں سفر کروائیں جب تک قافلوں میں سفر نہیں کروائیں گے نا خالی اجتماع سے شاید اتنی بات بنے گی نہیں جب وہ کم از کم 72 گھنٹے کے لیے اپنی کلینک اپنا گھر اپنے بچے سب چھوڑ کے یہ مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے گا نہیں نا اس وقت تک اس کا ذہن شاید اتنا بن نہیں پائے گا تو ان ڈاکٹروں کو چاہیے کہ اس وقت تو امت کے لیے بہت بڑا سہارا اللہ نے دعوت اسلامی کا دے دیا الحمدللہ دعوت اسلامی یہ ڈاکٹر کی بدعنوان ڈاکٹر کو سنبھالنا کیا دعوت اسلامی نے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو مبلغ بنا دیا الحمدللہ ہاں الحمدللہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو دہشت گردوں کو دعوت اسلامی نے سدھار کے رکھ دیا اور امامہ بندوا دیا داڑھی سجوا دی وہ بیانات کر رہے ہیں آج اور سنت کے لوگوں کو سکھا رہے ہیں کل تک گلی میں لوگ دیکھ کر ان کو گلی بدلتے تھے آج ان کو ڈھونڈتے ہوتے کہ میں ذرا دعا کروا لوں اس سے بابا یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے دعوت اسلامی پر کہ ڈاکو اور چور مبلک بنے اور غیر مسلم مبلغین کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتے بابا. الحمدللہ ایمان نصیب ہو جاتا ہے غیر مسلموں پر. الحمدللہ تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے لیے آپ یعنی جو بھی ڈاکٹر ہیں, چلو ایسے ڈاکٹر بھی اور جو ایسے نہیں ہیں وہ بھی, یعنی کہ آپ جو ہمارے پاس الحمدللہ ڈاکٹر ہیں, ہماری ڈاکٹروں کی مجلس بھی ہے, اس کے ذمہ داران بھی ہیں, تو اس مجلس کو مزید ایکٹیو ہو جانا چاہیے. اس شعبے میں کام کرنا اگر یہ کہتے ہیں کہ مشکل ہے تو یہ ذہن سے نکال لیں, کیونکہ دین کا کام کرنے کے لیے پھولوں کی سیج کا تصور مٹا دیں, کانٹوں کی باڑ سمجھ کر اس پر چلیں. کہ ہمارے تو استقبالیہ میں بابا الحمدللہ ڈاکٹر اسلام بھائی جو ہمارے تھے وہ اس وقت موجود تھے, اور جو ڈاکٹر آ رہے تھے ان کے مطلب نام وغیرہ بھی تحریر کر رہے تھے. اور اچھا یہ بابا ارشاد فرمائیے کہ اگر ڈاکٹر کو بالفا جیسے ہمارے اسلامی بھائی کوئی بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ قافلوں میں سفر کیجئے, تو وہ یوں مطلب کہیں کہ یار کیا کریں, مریض ہیں, بیمار آتے ہیں, پریشان آتے ہیں, اب تین دن کے لیے کیسے کلینک بند کریں, ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے, تو اب یہ بھی ایک ان کے جذبات تو ہے نا, پلس ہے نا بابا. ڈاکٹر جب بیمار ہوتا ہے تو چھٹی نہیں کرتا, مجبور ہے نا بابا, شادیوں میں چھٹی نہیں کرتا, دعوتوں میں چھٹی نہیں کرتا, عمرے کے لیے جاتے ہیں بعض ڈاکٹر, حج کے لیے جاتے ہیں, اتوار کو ہفتے میں ایک دن تو چھٹی ہو ہی جاتی ہے, پھر کبھی کبھی وہ 14 اگست اور اتوار دونوں ساتھ آ گئے تو چھٹی ہو جاتی ہے, عید کے شاید تین تین دن چار چار دن چھٹیاں ہوتی ہوں گی, تو صرف قافلے ہی میں مریضوں کی ہمدردی ہے. اور یہ اپنے ضمیر سے پوچھے کہ مریضوں کی ہمدردی ہے یا نوٹوں سے ہمدردی ہے, یہ اپنے ضمیر سے پوچھے, ایسا نہ کرے. آپ کی گہرازری میں آپ آگے پیچھے آتے جاتے ہیں, میں نے کہا نا آپ کے فیلڈ سے تھوڑا تھوڑا واسطہ پڑا, مجھے پتا ہے کہ پیچھے سے وہ جو ہم لوگ چالو دوا بولتے تھے اس دور میں, اب ہو سکتا ہے لفظ چالو کی جگہ اور کچھ آ گیا ہوگا, کہ وہ مریض کو وہ کمپاؤنڈر جو ہوتا ہے پیچھے وہ دوا دے دیتا ہے بھر کے, وہ ڈاکٹر نے جو لکھی ہوئی ہے نا تو وہ چالو دوا اس کو دے دیتے, وہ سنبھال لیتے کمپاؤنڈر پیچھے, جس کے انجیکشن کا وہ چل رہا ہے سلسلہ, وہ آتا تو انجیکشن ڈاکٹر نہیں لگاتا, انجیکشن وہ کمپاؤنڈر ہی لگاتا ہے, عموماً ڈاکٹر کم لگاتا ہے, ڈاکٹر سے ماہر وہ ہوتا ہے کمپاؤنڈر انجیکشن لگانے میں, کیونکہ وہ اس کے ہاتھ سے یہ کام بہت گزرتا ہے, ڈاکٹر کے ہاتھ سے کم گزرتا ہے. تو اس لیے تین دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر تو کرنا ہی پڑے گا, اس کے بغیر چارہ نہیں, کیونکہ مریض کی شفا آپ پر موقوف نہیں ہے, مریض کی خدمت کہ صرف آپ اکیلے ہی نہیں ہیں اور ہزاروں لاکھوں ڈاکٹر ہیں. اب یہ کہ آپ کو یوں ہوگا نا کہ پھر وہ مریض دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا تو پھر نوٹے آ گئے, نوٹے تو نوٹوں سے پیارے نا, مریض کی ہمدردی نہیں, اپنے نفس سے ہمدردی ہے کہ میرا گھاگ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. بالکل بابا, مریض سے محبت ہے. اب یہ ارشاد فرمائے کہ اگر تین دن کے لیے یا 30 دن کے لیے اگر ڈاکٹر یا 12 دن کے لیے کوئی ڈاکٹر مدنی قافلے کا مسافر بنتا ہے, اسے یقیناً اس کو تو فائدہ ہے, کیا اس کے اس قافلے میں سفر کرنے سے اس کے مریضوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ مریضوں کو کیوں نہیں پہنچ سکتا, مریضوں کو یہ دعا دے, مریضوں سے رابطہ رکھے, ٹیلی فون پر ان کو مشورہ دے دے, جو اہم مریض ہوں جن کو مطلب نہیں کہ رابطے کی ضرورت ہو, ان سے ڈاکٹر رابطہ رکھ کر بھی ان سے ترکیب بنا سکتا ہے. اور ان مریضوں کو مدنی قافلوں میں اگر ڈاکٹر سفر کا بولے گا نا تو مریض بہت جلدی تیار ہو جائے گا. یہ تو کہتے ہیں بستر پہ لیٹ جاؤ ایک مہینے کے لیے تو مریض تو لیٹ جاتا ہے. ہاں مریض کو ایک ایک مہینے کے لیے جتنے مہینے کے لیے چاہے اسپتال بھیج دیتے چلے جاؤ, ورنہ یوں ہو جائے گا تو مریض ہوتا ڈاکٹر صاحب, اس وقت مریض یہ نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب گھر والوں کو پوچھو ڈاکٹر صاحب یہ میرے گھر والوں کا نمبر ہے بتا دینا میں کون سے ہاسپٹل میں جاؤں, یہ بتا دو پرائیویٹ میں رہو یا جنرل وارڈ میں رہو, ڈاکٹر جو بولے گا مریض کرنے کے لیے تیار ہے. یہاں تک کہ وہ سائن کر کے دے دیتا ہے مریض کے, میں مر جاؤں تو بھی تم پر کچھ نہیں ہے, میرا علاج کر ڈالو بس. یہ ایک مائنر آپریشن ہوتا ہے نا, چھوٹا سا آپریشن, اس میں بھی لکھوا لیتے کہ مر گیا تو ہمارے ذمہ نہیں ہے. آپ تو بارہ فرما چکے ہیں کہ میرے کہنے پر کھانا کم کر دو اس سے پہلے کہ ڈاکٹر تم کو بولنا شروع کر دے. تو بعض اوقات ایسے کیس میں شرمندہ ہو کر بولا کہ آپ نے کہا تھا, اب ڈاکٹر نے کہا میں وزن کم کر رہا ہوں. یہ بھی کوئی کوئی مطلب دلیر ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے, باقی تو چلتی ہے. سگریٹیں چھوڑ دو تو ڈاکٹر چھوڑوائے تو ٹھیک ہے, اب ڈاکٹر کا کہنا مانو اپنا نہیں مانو. ایک بار پھر کہتا ہوں کہ کھانے میں احتیاط کرو, آپ کی انشاءاللہ بہت زیادہ بیماریاں جو ہیں ان سے محفوظ ہو جاؤ گے اور کم ہو جائیں گی. اگر اسی طرح بغیر چبائے نگلتے رہے اور ڈٹ کے کھاتے رہے تو پھر ڈاکٹر کے کہنے کا انتظار کرو کہ وہ آپ کو منع کرے. اور کوئی ضروری نہیں کہ ڈاکٹر منع کرے, اس کی نوبت آئے, اس سے پہلے ہی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. ارے اس کو تو کچھ بھی نہیں تھا, اچھا خاصا موٹا تازہ چلتا پھرتا تھا. ارے اس کو کچھ نہیں تھا, اس کو کیا نہیں تھا, کولیسٹرول اندر گھس گیا تھا, ٹرائگلیسرائڈز اندر تھا اس کے, اور پتہ نہیں ایچ ڈی ایل اور ایل ڈی ایل, وہ ایچ ڈی ایل تو خیر اچھا ہوتا ہے, ایل ڈی ایل گھس گیا تھا. غالباً ایچ ڈی ایل جو ایل ڈی ایل یہ خراب ہوتا ہے کولیسٹرول. غالباً تو اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں اندر میں, بلڈ پریشر ہائی تھا, اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ سانس پھولتی تھی, لیکن یہ سمجھتا تھا پتہ نہیں سانس کیوں پھولتی ہے یار, میں تھک جاتا ہوں جلدی یار, عمر تو اتنی نہیں ہے. تو ارے بھائی تیری اندر کی وین بند تھی جس کی وجہ سے اس کا سانس پھولتا تھا, خالی سانس ہی پھولتا تھا, اس کو کیا پتا کہ سانس پھولتا تھا. کبھی کبھی سینے میں درد ہوتا تو یہ زور کا درد اٹھتا, اور جیسے وہ بےچارا گھر میں داخلے کے لیے سیڑھی پر قدم رکھا, دھڑام سے گرا, ہارٹ فیل ہو گیا, اچانک مر گیا, کچھ بھی نہیں تھا. ارے اس کو بہت کچھ تھا, پتا نہیں تھا, اس لیے مان لو میری اور کم کھانا شروع کر دو. تو انشاءاللہ اس طرح کے دل فیل ہو جانے سے کافی حد تک بچت ہوگی. لیکن دیکھو یہ گارنٹی نہیں ہے, دل فیل آپ کا بھی ہو سکتا ہے, میرا بھی ہو سکتا ہے, اچانک آپ کو بھی موت آ سکتی ہے, مجھے بھی آ سکتی ہے. میں تو ایک جو دیکھی بھالی چیز ہے وہ عرض کر رہا ہوں تجربے کی, اور حدیثوں میں ہم کو یہ تعلیم دی بھی گئی ہے کہ بھوک کے تین حصے کرو, ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا. اور ہم لوگ جو ہیں وہ کتنے حصے کھاتے ہیں, چار حصے, پورے پورے چار, تین حصے تو بھر لیتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا تین حصوں میں, لیکن وہ دل نہیں بھرتا نا, تو پھر یہاں تک کھاتے ہیں, پھر بعد انہیں حلق کے اوپر تک کھاتے ہیں, بھر لیتے ہیں, پھر وہ پیٹ جو ہے نا وہ پناہ مانگتا ہے, تو پھر بعض اوقات الٹی ہو جاتی ہے. ایسے بھی آپ کے ساتھ شک بھی ہوا ہو, نہ ہوا ہو تو اس کا انتظار کریں اسے. تو انشاءاللہ یہ حدیث پاک میں ارشاد فرمودہ مدنی نسخے پر کوئی عمل کر لے تو تین حصے بھوک کے کرے, ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا, انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں دیکھ لیں. ایک ڈاکٹر ہے وہ جو میرے سنت کی کتاب آئی تھی پیٹ کا کفر مدینہ, وہ اپنے پاس رکھتا تھا بابا ڈاکٹر, اور مریضوں کا علاج اس نے کرنے شروع کر دیا تھا پیٹ کا کفر مدینہ کتاب سے. تو یہ بات تو ہے. تو یہ ڈاکٹر بابا ہفتہ وار اجتماع کے پابند کیسے بن سکتے ہیں؟ بس ان پر انفرادی کوشش کریں, ہمارے ڈاکٹروں کی مجلس جو ہے نا یہ مایوس نہ ہو, کیونکہ ڈاکٹروں کا جو شعبہ ہے نا یہ ذرا ظاہر ہے کہ وہ مصروف شعبہ ہے, اور یہ بیچارے خدمت کا ہی سیکھ کر آتے ہیں لیکن شاید مصروف زیادہ ہو جاتے ہیں. اب کس کی خدمت میں زیادہ ہو جاتی ہیں آپ کو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ وقت کم دیتے ہیں. لیکن جب بار بار بولیں گے, ایک بار بولیں گے, دو بار بولیں گے, تین بار بولیں گے, کبھی تو یہ جوش میں آ کر بولے گا کہ یار چلو چلتا ہوں, تم لوگ کیا یار سکھاتے ہو دیکھو, اور اسی میں اللہ کرے چوٹ کھا جائے. وہ جیسے کہ کسی ایک شہر کا واقعہ مجھے آج ہی کسی نے بتایا کہ وہ کوئی کیبل چلاتے ہیں نا جو مدنی چینل کے, تو وہ تیار ہو ہی نہیں رہا تھا, وہ منع کر دے, اسلامی بھائی بولتے تھے بےچارے کہ یار یہ چلا دو نا مدنی چینل, نہیں جاؤ, وہ مانتا نہیں تھا. ایک بار اس کو سوجھی کہ اس نے خود یار دیکھوں تو میرے کو بولتے رہتے ہیں مدنی چینل کیا ہوتا ہے, تو اس نے مدنی چینل آن کیا تو ایک مبلک کا اس نے بیان سنا تو سنتا رہ گیا اور رونے لگا. پھر اس نے خود اس طرح بھائیوں سے رابطہ کیا, مدنی چینل کھول دیا, بولا یار میرے کو تو ابھی تک سچکا ہی نہیں پڑا تھا کہ مدنی چینل تم کائے کو بولتے ہو, یہ تو اتنا اچھا ہے. تو اس طرح الحمدللہ وہ مدنی چینل چل پڑا. تو اس لیے جب یہ ڈاکٹر صاحبان آ کے بیٹھیں گے نا ان عاشقان رسول کی صحبت میں, ان کے قرب کی برکتیں, ان کے اندر سے پھوٹنے والے نور کی کرنیں جب ان کے دل کو منور کریں گے نا ڈاکٹروں کو, تو پھر انشاءاللہ یہ ڈاکٹر مدینہ مدینہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے آپ پیار سے محبت سے ان پر انفرادی کوشش کرتے رہیں اور مایوس نہ ہوں, ان کو لائیں کہ کبھی تو آ جائیں گے, بار بار بولو گے تو ایک بار تو انشاءاللہ آ ہی جائیں گے. اور مدنی قافلے کو مت بھولیں, یہ ساری مجلس ہے, یہ بھی ہر مہینے تین دن سفر کریں خود بھی, تو یہ ڈاکٹروں کو بھی لائیں, اپنے مریضوں کو بھی لیں, مریض آپ کی مانے گا. جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا کہ ایک مہینے کے لیے لمبا کر دیتے ہیں اس کو, وہ مرنے پر بھی دستخط کر دیتا کہ میں بھلے مر جاؤں آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے میرا آپریشن کر ڈالو. تو اس لیے آپ مایوس نہ ہو, ڈاکٹروں پر کوشش کریں تو بہت سارے مریض جو ہیں وہ بھی آپ کو خود بخود مل جائیں گے مدنی قافلوں کے لیے. تو ڈاکٹروں کو چاہیے کہ مریضوں پر بھی انفرادی کوشش کریں. اسی طرح جو میڈیکل پروفیسر ہوتے ہیں وہ تو بہت کام کر سکتے ہیں, ان کے جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یار ان کو تو ان سے بہت مفاد ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹس کو, کہ اس کے اوپر ہی انحصار ہے ان کے ڈاکٹر بننے کا اچھا خاصا. تو اگر یہ ڈاکٹر میڈیکل پروفیسر ہے یہ تو بہت کام کر سکتے ہیں. طلبا کو یہ ابھاریں, اجتماع میں لائیں اور ان کو قافلے میں سفر کروائیں تو اللہ کرے کہ بدعنوانیاں ان کی دم توڑیں. بہت فوائد ہوں گے اس سے, دین و دنیا کی اور آخرت کی بہت بھلائیاں انشاءاللہ جل جلالہ حاصل ہوں گی. اصل وہ سوال جو تھا نا وہ یہ تھا کہ فیس زیادہ لیتے ہیں گھٹیا دوائیں لکھ دیتے ہیں, جانوں سے کھیلتے ہیں, جانوں سے کھیلتے ہیں. اس کا جواب ہو نہیں پایا تو اس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ گھٹیا دوائیں ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں یہ بھی ایک صورت ہے, لیکن جو زیادہ تر شکایت یہ ہے کہ بہت مہنگی دوائیں لکھ دیتے ہیں, بہت مہنگی اور ہیوی, جس سے مطلب یہ کہ مریض بعض اوقات ایک دم کھڑا تو ہو جاتا ہے لیکن سائیڈ ایفیکٹ اس کو ہو جاتا ہے بعض اوقات, تو سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے وہ کسی اور بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. سوال سنائیں. السلام علیکم, میرا نام محمد خالد نقشبندی ہے, میں کوٹ جان بخشداواں گجرا والے تو اگے قصبہ چھوٹا جا پنڈ ہے, یہ مدینے کا پیشنٹ جنہوں کا تسی چلایا ہے بڑی ہی برکت نے ایندیاں برکتوں کے نال مدینے کا پیشنٹ ویخ ویخ کے میری بیوی نے سارے میرے بھراواں تو پردہ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور میرے چاچے بابیا نے ہر قسم کے بندیا کو میری بیوی ہوں پردہ کرنے لگ گئی ہے, اور ان کی بڑی برکت نے مدینے کے پیشنٹ دیا میں بھی انہوں جدوں کا ویکن لگا وا اپنی داڑھی پگ زلفا پکیاں کر دیتی نے, اور یہ جڑے مدینے کا پیشنٹ چلانا نے اللہ کے بڑے بڑے ولی نے یہ بڑے چنگے لگتے ہیں کہ انہوں نے ویگ ویگ کے میرے بچے بھی سجا گوٹا کھڑا کر کے نہ روٹی کھانے نے کار چ بہ کے, اور میری دعائیں کہ اللہ دے ولیاں دی عمر چ اللہ تعالی برکتاں پائے تے مدینے دا ٹیشن ہمیشہ چلدا رہے, اور کدی بھی تسی یہ مدینے دے ٹیشن نو بند نہ کرنا. اچھا مدنی چینل کے بارے میں پنجابی زبان میں اپنے تاثرات کسی نے ریکارڈ کروائے, مدنی اسٹیشن اس کو کہہ رہے تھے, مدنی اسٹیشن مدنی سٹیشن, تو یہ کبھی بند نہ کرنا. تو تساں دعاواں کرو کہ یہ بند نہ ہوئے. ساری نیت تو ہے کہ یہ چلتا ہی رہے چلتا ہی رہے چلتا ہی رہے, پر کی کریے نظر بد تو اللہ تعالی سانو محفوظ رکھے, سارا مدنی چینل بھی محفوظ رہے. یہ جو سبز پگڑی والے ہیں یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, اور بتا رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے جو بچے ہیں وہ اپنا سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے کھانا کھاتے ہیں, سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. اب بعض اوقات تو یہ بھی سنا جاتا ہے, مجھے ابھی ایس ایم ایس بھی سوالات کے بعد آ رہے ہیں کہ وہ ڈیلیوری کیس میں بھی جو مرد حضرات ہوتے ہیں جو ڈیلیوری کرواتے ہیں, پھر اس متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ ظاہر ہے کہ بالکل ناجائز ہے اس کی, مرد یعنی کہ جبکہ کوئی شرعی حاجت نہیں ہے, عورتیں کم نہیں ہیں. جیسے ہمارا یہ باب المدینہ کے تعلق سے کروں, باب المدینہ یہاں بے شمار وہ مڈ وائف مل جائیں گی, لیڈی یعنی کہ دایا مل جاتی ہیں, اور میں نے تو ایسے اسپتال بھی سنے ہیں یہاں موجود ہیں کہ جہاں یہ سارا کام عورتیں ہی کرتی ہیں. اب یہ مرد میں عقل ہونی چاہیے نا کہ وہ ایسے اسپتال ڈھونڈے اور جا کر بات کرے کہ بھائی ایک بھی مرد اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گا, نہ اندر آئے گا نہ جائے گا نہ کچھ کرے گا, عورتیں ہی عورتیں ہوں تو ممکن نہیں الحمدللہ. تو جہاں جہاں دنیا میں ایسا ہو نا تو وہاں پہلے سے ترکیب بنانی پڑتی ہے, ورنہ یہ کہ مرد آ جائے گا. جیسے میں نے اپنے آپریشن کا پہلے بھی بتایا تھا مگر اب اور متقبین آ گئے کہ میں نے یہ ترکیب بنائی تھی کہ عورت نہیں چاہیے, اس میں نرس نہیں آنی چاہیے، لیکن آ گئی تو میں نے پھر بولا کہ اس کو مہربانی کر کے آپ بھیج دیں. اسی طرح جب پردے کا معاملہ آتا ہے ایسے موقع پر تو یہ چاہیے کہ وہ ڈاکٹر دیکھے گا، ٹھیک ہے نا، صرف ڈاکٹر کی ضرورت ہے. تو اب اس کا ہیلپر اس کی کیا ضرورت ہے، بازو کا نہیں ہوتی ضرورت، خالی خالی وہ کھڑا ہوتا ہے. تو اب ڈاکٹر کے سامنے ٹھیک ہے وہ پردے کی جگہ ضرورت ہے، آدمی کھولے مریض، تو دوسرے کو ریکویسٹ کر دے کہ اس کو باہر بھیج دیا اس موقع پر. یہ سارے مطلب ہے کہ مجھے تجربے ہیں اس کے، چلے جاتے ہیں عورتیں، چلی جاتی ہیں. انجیکشن لگوانا ہے تو مرد اویلیبل ہوتا ہے، پھر خام اگر نرسوں سے انجیکشن لگوانا، توبہ، مرد سے لگوا انجیکشن. وہ لیبورٹریوں میں خون نکالنے کے لیے عورت آ جاتی ہے، مرد جائے تو وہ عورت سے نکلوائے، اے مرد سے نکلوائے، عورت سے نہ نکلوائے خون. لیبورٹریوں میں عام عورتیں بہت ہوتی ہیں، شاید یہ سستی ملتی ہیں کیا ہے. تو آپ جا کر آپ میں اتنا ہونا چاہیے کہ یہ نہیں مانے تو پھر آپ دوسری لیبورٹری میں چلے جائیں. لیبورٹریوں کی کمی کیا ہے، ان کو تو پیسے جائیں، پرائیویٹ ہوتی ہیں وہ مان لیں گے، پرائیویٹ والے جلدی مان لیتے ہیں کہ میں عورت سے نہیں کرواؤں گا، مرد سے. تو اب تک کیا تو توبہ بھی کر لیں، یہ بالکل یہ بک ہوتے ہیں، بالکل بہت سیانے ہوتے ہیں نوٹیں کھینچنے میں، لیکن جب یہ بلڈ دینے جاتے ہیں تو بالکل بک بن جاتے ہیں، جو بھی آج کو ہاتھ پکڑا دیتے ہیں کاہے کو پکڑاتے ہو، ذہن نہیں ہے نا باپ، ذہن نہیں ہے. تو آپ اللہ سے ڈرو یار، ذہن مدنی ذہن بنا، قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے انشاءاللہ ذہن بن جائے انشاءاللہ. تو بالکل اگر ابھی تک یہ کیا ہے، نرسوں سے انجیکشن کھائیں بلا عذر شرعی، اور اس طرح خون دیے ٹیسٹ کروا لیجیے یا بلڈ پریشر نپوائیں اپنے، تو اسے توبہ کر لیں. جبکہ عورت بے پردہ عورت چھو رہی ہے آپ کے کھلے وجود کو، واٹ از دس؟ جب یہ کہ ظاہر ہے کہ کرنٹ تو لگے گا نا، تو مہربانی کر کے اس سے توبہ بھی کریں، آئندہ احتیاط بھی فرمائیں. تو اسی طرح عورت بھی مرد سے انجیکشن نہ لگوائے، مرد سے خون نہ نکلوائے، وہ عورت سے نکلوائے، عورتیں ہوتی ہیں نرسیں موجود ہوتی ہیں، ان سے نکل بات کر لیں کہ میں مرد کو نہیں دوں گی، آپ دوسری لیبورٹری میں چلیے، یہ سب سے معلومات کروا لیں. سب ممکن ہے بابا، سب ممکن ہے، سب کچھ ہوتا ہے. میں مدینہ شریف میں ایک بار مجھے ضرورت پڑ گئی تھی ڈاکٹر کی، وہ ہاسپٹل گئے تھے، بس میں گر گیا تھا، بس کے اندر ہم لوگ کھڑے کھڑے، تو بہرحال آزمائش ہوئی تھی. تو خیر میں نے ڈاکٹر کو ہم نے بات کی، ڈاکٹر پتا نہیں کون سے ملک کا تھا، وہ اردو ٹوٹی پھوٹی بولتا تھا. تو اس کو جب بولا کہ وہ نرس سے انجیکشن نہیں کھائے گا، جینٹس چاہیے مرد، تو وہ ڈاکٹر نے تعجب کیا تھا، شاید اس نے خود ہی پھر لگایا، وہ اس وقت ہو سکتا ہے اویلیبل نہ ہو کوئی، اور اس نے بولا تم عجیب آدمی ہے، اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو بولا تم کیسا آدمی ہے، وہ مرد جو ہے وہ خوش ہوتا ہے اور وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ عورت ہم کو انجیکشن لگائے گا، اور تم بولتا ہے عورت انجیکشن نہیں لگائے گا. اس میں یہ ہو سکتا ہے بابا وہ ایسا ہیلا کرتا ہو نا، وہ بہانہ کرتا ہو کہ عورت کا ہاتھ ہلکا ہوتا ہے، رحم دل ہوتی ہے، نرمی سے انجیکشن لگاتی ہے. اب جب لگانا ہی عورت کے ہاتھ سے تو بابا جواب تو بہت ہوتے ہوں گے. وہ جانور ذبح کرنا عورت کرے مرد کرے، چھری گلے پہ چلے گی تو چلے گی، چھری تو اپنا کام کرے گی نا، درد تو دے گی. تو نہیں یہ نہیں ٹھیک. نرسیں وہ بینڈیج وہ کیا ڈریسنگ کرتی ہیں، پٹیاں باندھتی ہیں، نہیں نہیں نہیں نا نا جی، توبہ، مرد مرد کو مرد، عورت کو عورت. ہمیں مرد ہوں میں مرد سے لگاؤں گا، ہاں مرد عورت کو اپنا ہاتھ دے اپنا پاؤں دے دے کے چل ٹھیک ہے پٹی کر دے، تو نعوذ باللہ. یہ تو خیر اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اپنی نیت پر غور بھی کر لے. نیت اچھی ہو تب بھی نہیں دے سکتے، بری نیت ہوگی تو اس کے مزید مطلب ہلاکت میں اضافہ ہی ہوگا. اگر اس سے لذت کے لیے دے رہا تھا یا پاؤں یا بینڈیج کروا رہا ہے، انجیکشن کھا رہا ہے، تو معاذ اللہ مزید گناہ میں اور مطلب اضافہ ہوگا اس کا. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ میں ڈلیوری کا جیسے آپ نے کہا پاپا، تو یہ کوئی ارجنٹ تو ہوتا نہیں ہے، مطلب اتنے ماں ہوتے ہیں، آدمی کہیں بھی ڈھونڈ کر اور پتہ کر سکتا ہے کہ کہاں پر یہ مطلب سہولت ہے، وہی نام لکھوائے جاتے ہیں عموماً. نہیں بالکل، یعنی کہ یہ پہلے سے تحقیق کر لے، ترکیب بنا لے کہ صرف عورتیں، مرد انٹرفیئر نہیں کرتا، کیونکہ پرائیویٹ ہوتے ہیں نا، ان کو اپنے کاروبار کی فکر ہوتی ہے، یہ مان لیتے ہیں. اور پھر مرد آئے تو منع کر دے کہ نہیں مرد نہیں. وہ عورت بھی اتنی سمجھدار ہو نا کہ میں نہیں مرد کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی, اس کو بھیج دو باہر. اب یہ نہ عورتوں میں اتنی عقل ہے نہ مردوں میں عقل ہے. یوں عقل بہت ہے, کھانے پینے کا سب کو ہوش ہے, سب منہ سے کھاتے ہیں, ناک میں کوئی نہیں ڈالتا. پیسے گننا سب کو آتے ہیں, سنبھال کے رکھنا آتے ہیں, سونے مطلب امبار چڑھانے آتے ہیں سونے کے, بینک بیلنس یہ سب آتا ہے ان کو بڑھانا. لیکن نہیں آتا تو شریعت پر عمل کرنا نہیں آتا, اب اس کا علاج کا جائیں تو جائیں کہاں, مدینے. مدینے. رخ ادھر ہے جدھر مدینہ, بس آقا کی طرف لو لگی ہوئی ہے کہ ہمارے دلوں کو یہ بدل دیں. سرور دین لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر, سرور دین لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر, نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے, نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کاش کوئی ایسا قسمت والا مسلمان سن رہا ہو اور وہ اپنے اسپتال میں خود یہ ترکیب بنا لے کہ مرد کا علاج مرد کرے گا, عورت کا علاج عورت کرے گی اور پردے میں کرے گی. کیونکہ آج کل نرس سے تو بے پردہ عموماً کوئی سنا نہیں ہے, پردے والی نرسیں بھی کہیں ہوتی ہوں تو سنا نہیں ہے. تو کوئی تو خدا کا بندہ ایسا ہوگا یار جس کو اللہ سے ڈر لگتا ہوگا اپنے کہ یہ میں بے پردہ عورتوں اور جوان عورتوں کی کیوں نمائشیں کروا رہا ہوں, یہ تو پیسوں کے لیے دوڑی چلی آتی ہیں, میں ان کو برقوں میں بند نہ کر دوں. اور ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح دوڑی جائے چلی جائیں, شریعت کی پابندی کریں, پیٹ تو بھر ہی جائے گا. عورتیں کماتی ہیں, مرد کا ہی کوئی مرد کھلائے گا. تو یہ کہ یہ لیبورٹریوں والے اور اس طرح کے ڈاکٹر جو ماشاء اللہ یہاں جمع ہیں یا سن رہے ہیں ٹیلی فون پر, وہ اپنے اپنے پرائیویٹ کلینک جہاں ان کی چلتی ہے, کم از کم ایسا کریں نا کہ بھائی باقاعدہ شریعت کے مطابق پردے والی نرس رکھیں یہ, اور اس کے اوپر پابندی ہو کہ یہ مرد کو انجیکشن نہیں لگائے گی, مرد کی ڈریسنگ نہیں کرے گی, مرد کا بلڈ پریشر نہیں ناپے گی وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح مرد رکھے کہ وہ عورت کو نہیں چھوئے گا نہیں دیکھے گا, وہ صرف مرد کے ساتھ ہی اس کا انجیکشن لگانا وغیرہ وغیرہ, یہ تعلق رہے گا مدینہ مدینہ ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا. ابھی تک تو ایک بھی نہیں سنا میں نے, ہو سکتا ہے آج کوئی آپ کو ایسے میں آ جائے کہ آج سے میں نیت کرتا ہوں میرا کلینک ہے اور میں انشاءاللہ اب یہ حکم شریعت کے مطابق اپنے اسپتال کو اس طرح چلاؤں گا, تو انشاءاللہ دعائیں عطار لے لے گا اور میرے ہزاروں معتکفین کی دعائیں لے کر انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا. دیکھو میرے معتکفین کتنے خوش ہو گئے. سوالات کا سلسلہ تو ابھی ایس ایم ایس کے ذریعے شروع ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اب آپ کی یہ درد قرآن سن کر کاش ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے. نہیں پرائیویٹ کلینک جو ہے وہ کر سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سرکاری یا بڑے ادارے میں جائیں ان کی نوکریاں ہوتی ہیں وہاں چلو نہیں چلے گی ان کی, یہاں تو چل سکتی ہے. پردے میں بھی علاج تو ہو سکتا ہے نا, صحابیات بھی تو تشریف لے جاتی تھی نا جنگوں میں اور خدمت کرتی تھی نا حسب ضرورت. انہیں سے تو بابا نرس کا شرعی اجازت نہیں, تو ان کے کوئی بے پردگی ثابت کر دے. انہیں سے نرس کا ہے نا کہ بھائی وہ ان سے نہیں ہے وہ پردہ, ان کا تو پردہ ایسا سخت ہوتا ہے. تو یہی جا رہا ہے نا بابا کہ جیسے وہ جا کر خدمات کرتی تھی اس طرح نرسیں بھی مریضوں کی خدمت کرتی ہیں. نہ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے, اس سے بڑی مثال نہیں ہے. زمین آسمان کا فرق کم ہو رہا ہے, بہت بڑا فرق. وہ تکوا بھی پیکر ہوتی تھی اور یہ کیسی ہوتی ہیں, اب اس پر کوئی تبصرے کی حاجت تھوڑی. ٹھیک, میں ہر فرد کو نہیں کہہ رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. میں جو بھی بے پردہ نکلی اس طرح گناہگار تو ہے, جہنم کی حقدار تو ہے, وہ تو حکم شریعت کو تو اس نے توڑ ہی دیا نا. تو اللہ کرے کہ کوئی ایسے کلینک بھی کھل جائیں کہ جس میں ایسی اسلامی بہنیں جا کر علاج کروا سکیں کہ جو پردے کی پابند ہوتی ہے شریعت کی پابند. پاپا آپ کے در سے اسی نائی کی دکان تو کھلی نا جس نے یہ کہہ دیا, ایسا نائی کا کام کرنے والا آپ کو مل ہی گیا جس نے اعلان کر دیا کہ داڑھی منڈانے والے میرے پاس نہ آئے. یہ ان کو موتقبین کو سب کو پتا نہیں ہوگا. یہ تو بابا وہ باقاعدہ فون آیا تھا کہ میرا نائی کا کام ہے, بھگا دیتا ہوں داڑھی جو داڑھی منڈانے آتا ہے میں اس کو بھگا دیتا ہوں, داڑھی نہیں منڈتا میں جاؤ. تو اب یہ بھی ایک ایسا کام ہو گیا نا جو مطلب جس کو آپ کہہ سکتے کہ لاکھوں میں ایک کام ہوا, تو ایسے انشاءاللہ وہ ڈاکٹر بھی ملیں گے. تو ایک تو پیغام آیا نا اپنے کتنے ہوں گے, ایسے کتنے ہوں گے کہ جو داڑھی نہیں مونڈتے ہوں گے, یا نائی کا کام چھوڑ دیتے ہوں گے, یا پھر وہ داڑھی نہیں مونڈتے ہوں گے, کشکشی نہیں کرتے ہوں گے زلفیں, یا انگلش بال جو بناتے ہیں وہ اس کے بھی بنانا جائز ہے, چھوٹے چھوٹے بال رکھتے ہیں. لیکن افضل اور سنت تو یہی ہے پورے بال رکھنا, لیکن چلو نہیں رکھتے ہیں پورے بال, یعنی کہ کندھے سے نیچے نہیں ہیں, کندھے سے اوپر تک, کندھے سے چھو جائیں. ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی آدھے کان تک, کبھی کانوں کی لو, کانوں کے سرے تک آخری, اور کبھی گردن شریف تک بال بڑھائے کہ شانوں کو چھو جاتے, شانوں سے نیچے کبھی نہیں رکھے, کہ شانوں سے نیچے رکھنا جو کندھوں سے نیچے یہ عورتوں کی مشابہت ہے. تو فتح رضویہ شریف میں اس کو حرام لکھا ہے کہ مرد کندھوں سے نیچے بال رکھے تو حرام, کہ یہ عورتوں کی نقالی ہے. یہ میں نے دیکھو اپنے گھر کی بات نہیں کیا, میں نے ایک بہت بڑے عالم, بہت بڑے ولی کامل اور عاشق رسول کا فتویٰ آپ کو سنا ہے, فتح رضویہ شریف میں. کوئی ناراض نہ ہو جائے, کیونکہ آج کل بعض لوگ بڑھا لیتے ہیں بال تو نفس کو بہت زد پڑتی ہے اس کے, یہ میرے مرید کہیں میرے سے ناراض ہو جائیں گے. کوئی مرید آپ کا نہیں جاتا, توبہ کر لو, رجوع کر لو. میں بھی تو رجوع کرتا رہتا ہوں, توبہ کرتا رہتا ہوں, ابھی بھول ہو جائے گی تو کوئی میرے کو بولے گا لکھ کر کے, وہ بھائی آپ نے یہ مسئلہ غلط بتایا, تو میں بولتا ہوں کہ ہاں بھائی میں رجوع کرتا ہوں, صحیح مسئلہ یوں. سنو بھائی سنو, پکارے اتار پر لبیک آ گئی, الحمد للہ صلوا علی الحبیب اللہ تعالی ماشاء اللہ برکات. ہمارے حیدرآباد کے ایک ڈاکٹر نے اس وقت ایس ایم ایس کیا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میرے کلینک میں اب کوئی نرس نہیں ہوگی. سبحان اللہ, نرس ہی نہیں ہوگی, نرے مانگ لے بازری. تو عورت کو انجیکشن کون لگائے گا, عورت کو انجیکشن کون لگائے گا مریضہ کو؟ یہ تو سوال وہ خود پوچھیں گے, وہ دوبارہ آئے گا ایس ایم ایس انشاءاللہ کہ عورتوں کا علاج نہیں کریں گے. یہ ہو سکتا ہے باقی اگر عورتیں مریض آئیں گی تو انجیکشن تو لگانا ہی پڑے گا نا, بینڈیج باندھنے پڑیں گے, ان کے پھوڑوں کا علاج کرنا پڑے گا, ان کے بلڈ پریشر ناپنے پڑیں گے. تو یہ سارا کون کرے گا, یہ تھوڑی اس کی بھی ترکیب بنانی پڑے گی نا اپنے کو. تو چلو ایک پوائنٹ تو ہوا, کچھ تو پروگرس تو ملی, اور آگے بڑھے گا, اور کچھ تھوڑی سی ترقی ملی ہے, شروعات ہوگی. چلو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گھر کا گھر سب لٹ گیا لیکن حیا باقی رہی, گھر کا گھر سب لٹ گیا لیکن حیا باقی رہی. سیدہ زینب پرداری کو سلام, سیدہ زینب تمہاری پرداری کو سلام. ایک اور لبیک. سبحان اللہ. انہوں نے پاپا یہ جو ڈاکٹر ہیں جنہوں نے مجھے پیغام ملا ہے, اول تو انہوں نے توبہ کی الحمدللہ, پھر توبہ کر لی ہے کہ اپنے کلینک میں مرد مرد کو چیک کرے گا اور عورت عورت کو دیکھے گی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور یہ باب المدینہ کے ڈاکٹر ہیں. اللہ دیکھو یہ بات ہوئی نا, سب ان کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کا دونوں جہاں میں بیڑا پار کرے. ایک اور ڈاکٹر نے ایک اور مدی پھول پر لبے کہی ہے سبحان اللہ. اور یہ پیغام آیا اسلام آباد سے, اور وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ غیر معیاری دوائیں دے کر جو لکھتے تھے انہوں نے اس سے توبہ کر لی ہے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے, ان کی توبہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. سوال سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں محمد وسیم رضا تاری لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج لاہور سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, جو جنرل سرجن ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر جو ہے, وہ تو غیر محرم کا پردے میں رہتے ہوئے اس کا علاج کر سکتے ہیں, لیکن جو ایک ڈینٹسٹ ہے وہ غیر محرم کو بغیر پردے کے نہیں دیکھ سکتا, اس کا علاج نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کا کام منہ کے, اس کے دانتوں کا کام, اس کے منہ کا جو کام ہے بغیر دیکھے نہیں ہو سکتا. تو اس فیلڈ میں لیڈیز ڈینٹسٹ جو ہیں, لیڈیز ڈاکٹر جو ہیں وہ بہت کم ہیں, اور جو ہیں ان کی بھی پریکٹس بہت کم ہے, بہت کم پریکٹس کرتی ہیں. تو اس بارے میں شاہ فرما دیں کہ کیا حکم ہے کہ اب مریض کہاں سے کو آئیں, کیونکہ وہ کم ہے, اور جو ڈینٹسٹ ہے وہ اس کے لیے کیا احتیاط ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے. جواب سے پہلے ایک اور لبیک سنا دوں. سبحان اللہ. یہ پیغام آیا ہے سردار آباد سے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب نے پیغام دیا انشاءاللہ, انہوں نے اپنے اس میں لیڈیز سکھائے, یعنی عورتوں کے لیے الگ سے اپنے کلینک میں یہ نرس کا انتظام کریں گے, جو عورتوں کا علاج ان کی نرس کرتی رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب لگتا ہے پاپا کہ یہ صلو علی الحبیب, ان کے لیے بھی دعا کر دیں اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں ان کا بھی بیڑا پار فرمائے. سبحان اللہ, مبارک مبارک ماشاء اللہ. نہیں, اللہ کا کرم ہے, خدا ترس ڈاکٹر پڑھے کسی بات نہیں, انشاءاللہ دعوت اسلامی مولانا انقلاب لائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی محمد. وہ اس کا جواب سے پہلے غیبت کے خلاف آپ للکار تو ذرا آج بھول گیا, چھوڑیں گے نہیں غیبت کو. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. تین دفعہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. پڑھ لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله تعالى على محمد. مجلس خیر میں اگر یہ پڑھ لی جائے دعا, خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. تین بار تو آپ کو بھی یاد رہے تو یاد, جس کو وہ پڑھ لے بابا پڑھا دینا. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك وصحبه يا نور الله حیدرآباد سے بچنے والا بھی پڑھ لیا جائے. صلی اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. وہ ہمارے حیدرآباد کے ڈاکٹر کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے کہ وہ جو سب سے پہلا انہی کا پیغام آیا تھا, پھر آپ نے ان کو ترغیب دلائی کہ اسلامی بہنوں کیا, تو انہوں نے ابھی پیغام بھیجا ہے کہ عورتوں کے لیے انتظام کے لیے, مطلب عورت عورت کا علاج کرے گی, مرد مرد کا علاج کرے گی. سبحان اللہ, صلوا علی الحبیب. یا اللہ ان کا بھی دونوں جہاں میں بیڑا پار کر دے. آمین. صلی اللہ تعالی محمد. اچھا اب یہ سوال جو آیا کہ مرد ڈاکٹر عورتوں کے علاج کے تعلق سے اور دانتوں کا علاج کیسے کریں, تو اس میں یہ کہ اول تو عورت ہی سے علاج کروائے, مسلمان عورت سے علاج کروائے, اور اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر نہ ملے اس کو, اب ٹھیک ہے مرد سے علاج کروا سکتی ہے. اب مرد ڈاکٹر جو ہے وہ علاج کر سکتا ہے حسب ضرورت, اس جگہ کو دیکھ سکتا ہے مرض کی اور ضرورتاً چھو بھی سکتا ہے, لیکن ضرورت سے زیادہ وہ جگہ نہ عورت مرد کو دکھائے نہ مرد عورت کی اس جگہ کو دیکھے, بلا ضرورت چھوئے بھی نہیں. یہ احتیاطیں دونوں کے لیے ضروری ہیں. اب اس میں دانت کا مسئلہ ہو, کان کا مسئلہ ہو, آنکھ کا مسئلہ ہو, یا کہیں کا بھی مسئلہ ہو, یہ اصول میں نے عرض کر دیا کہ ڈاکٹر دیکھ بھی سکتا ہے ضرورتاً چھو بھی سکتا ہے, لیکن حد سے نہ بڑھے. بلا اگر چھوئے بھی اگر کام چلتا ہے تو اب چھوئے نہیں, دیکھے بھی اگر کام چل جاتا ہے تو دیکھے بھی نہیں, اور جتنا دیکھنے کی ضرورت ہے اتنا ہی دیکھے, جتنا چھونے کی ضرورت ہے اتنا ہی چھوئے, زیادہ دیکھے گا چھوئے گا تو اب گناہگار ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھائی یہ جن ڈاکٹروں کی نائٹ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, اب جب مریض نہیں ہو تو یہ بیچارہ ڈاکٹر کیا کرے؟ مریض نہ ہو تو ڈاکٹر کیا کرے؟ انتظار کرے کہ کوئی بیمار پڑے, گھر بیٹھا رہے اور کیا اپنی ڈیوٹی پر رہے. یہ یعنی آپ یہ اگر پرائیویٹ کلینک ہے اس کا, اپنا ذاتی کلینک ہے تو ٹھیک ہے, اگر دکاندار ہے دکان کھول کے بیٹھا گاہک نہیں آئے تو سو جائے, سونا ہے تو آزاد ہے نا, کسی کا پابند نہیں ہے. اور اگر یہ صورت ہے کہ ڈاکٹر ملازم ہے, اجارہ ہے اس کا, رات کو اس نے مریضوں کو دیکھنا ہے جاگنا ہے اس نے, اب اگر وہ کلینک پرائیویٹ ہے جہاں اس کی نوکری ہے اور جو اس کا سیٹ ہے اس نے اس کو اجازت دی ہے کہ جب مریض نہ ہو تو بے شک آپ آرام کر سکتے ہیں سو جائے کریں, تب بھی اس کے لیے شرن اجازت ہو گئی. اب رہا ایسا ہی اسپتال جیسے سرکاری اسپتال ہے وہاں اجازت نہیں ہے کہ رات بھر جاگے چاہے مریض آئے یا نہ آئے, اور اس کا اجارہ اسی جاگنے کا, جیسے چوکی دار کا اجارہ ہوتا ہے, یہ پولیس کا اجارہ ہوتا ہے, پولیس یا حارس جن کو سونے کی اجازت نہیں ہوتی ڈیوٹی پر, وہ برابر اس کو جاگنا ہے. اب وہ سو جائیں گے تو جتنی دیر سوئیں گے اتنی تنخواہ ان کی حرام ہو جائے گی اور ان کا یہ سونا ناجائز ہے. جیسے عارفین ہوتے ہیں, چاہے یہاں کے عارفین ہو, تھانے میں ہو یا روڈوں پہ ہو جہاں بھی ہو, اگر یہ بھلے روزہ رکھتے ہیں تو کسی پریشان نہیں کرتے, روزے کے دوران بھی اگر یہ بولے روزہ رکھا ہے تو وہ صبح تھوڑی نیند کر لیتے ہیں, تو یا دن کو یا دوپہر کو نیند چڑھتی ہے سو جائیں, تو ان کا جان بوجھ کر اس طرح سو جانا حرام ہوگا. روزہ بھی رکھے فرض روزہ ہے اور سو بھی جائے, یا اپنی ڈیوٹی چینج کروائے, کسی طرح بھی ترکیب بنا کر وہ اپنی کوشش کرے اور ڈیوٹی اس کی چینج ہو جائے. اس کو نوکری تو چھوڑنی پڑے گی, روزہ رمضان کا نہیں چھوڑ سکتا, روزہ فرض ہے. اس میں صرف نوکری کی وجہ سے کوئی بولے یار بہت سخت ہے نوکری تو یوں ہے تو اون ہے تو روزہ نہیں رکھنی, جیسے کہ یہ مٹھائیوں والے جو ہوتے ہیں, مٹھائیوں والے نمکو والے, یا یہ جو سموسے کے مانڈے بناتے ہیں, مانڈا ہی بولتے ہیں یہ اردو میں بھی تو سمانڈا بولتے ہیں, اور سموسے کے پر بناتے ہیں جس میں وہ قیمہ ڈال کے اس کو تلتے ہیں, تو اس طرح کے لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتے کیونکہ وہ پڑ بنانے والوں کو رات بھر میدے کے ساتھ کشتی لڑنی پڑتی ہے. یہ میدے کو جس طرح کشتی کرتے ہیں نا, یہ کیا ڈبل روٹیوں والے کیا, تو شاید پھر کھانے کو جی نہ کرے, اس لیے میں چھیڑتا نہیں. ٹھیک ہے نا, تو بہرحال یہ بڑی کشتیاں کرتے ہیں اس سے. پھر جا کر کہیں یہ آپ کی عمدہ غذا کی صورت اختیار کرتا ہے. تو یہ لوگ چونکہ ان کو آگ کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے تو یہ بولتے ہیں ہماری مجبوری ہے, ہم روزہ نہیں رکھتے. مٹھائی کی دکان والے جن کی بہت آمدنی ہوتی ہے, یہ بڑے روزے ان کے چلے جاتے ہیں 27ویں کے, اور یہ کہ ان دنوں مٹھائی بہت چلتی ہے, عید کے دن کے لیے ان کو بہت اسٹاک کرنا پڑتا ہے مٹھائی کا, تو اس لیے ان کی مصروفیات ہوتی ہے, تو یہ روزے نہیں رکھتے. تو اگر جو نہیں رکھتے, جو نہیں رکھتے وہ گناہگار اور دوزخ کے حقدار ہوں گے. کاروبار عذر نہیں ہے یار, اتنا کما کے جو جمع کیا وہ کس کے لیے کیا ہے, یہ کہو بند رکھو مٹھائی کی دکان. تو یہ سن کر شاید کسی کو جھٹکا لگ جائے کہ کیا بولتا ہے, یہ میرے سیزن ہے کمائی کا, سارے سال میں یہ تو سیزن ہوتا ہے, میں دکان بند کر دوں. جی ہاں دکان بند کر دیں, اس سے پہلے کہ آپ کو قبر میں بند کر دیا جائے اور آپ کا پیسہ چھین لیا جائے. سب پیسے تو چھن جائیں گے, آپ کے ہاتھ میں تھوڑی آئیں گے, ساتھ تھوڑی آئیں گے, پیسے وارث مل بانٹ کے کھا لیں گے اور آپ قبر میں بند ہو جاؤ گے. تو پھر پتا چلے گا کہ مجبوری کس کو بولتے ہیں. تو اس سے پہلے افطار کی بات مان لیں اور توبہ کر لیں, اور جتنے روزے اس طرح قضا کیے ہیں اس کی ادائیگی کی ترکیب بنائیں. مٹھائی کی دکان بند ہوتی ہو, کل ہوتی ہو, تو آج ہوتی ہو, تو اب بھی ہو جائے, رب ناراض نہیں ہونا چاہیے کسی صورت سے بھی. اللہ ناراض نہ ہو کہ حبیب ہم سے ناراض نہ ہو, کیونکہ یہ مٹھائیاں, یہ دکانیں, یہ کاروبار, یہ دولتیں سب یہی رہ جائیں گی. شاید کوئی بولے گا مولانا کا پیٹ بھرا ہوا اس ایسی باتیں کرتا ہے, یہ بھی خبر میں پتا چل جائے گا کہ مولانا کا پیٹ بھرا ہوا تھا یا آپ کا پیٹ بھرا ہوا تھا. یہ میں یہ ہیلے ہوتے ہیں ان لوگوں کے, اس طرح کے لوگ باتیں بناتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو شریعت کا حکم بتائے نا تو یہ اس پر اٹیک کرتے ہیں, اس پر طنز کرتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ بڑی بے باکی ہے, بہت بڑی گستاخی ہے, اور یہ اللہ نہ کرے اس طرح ایمان ضائع ہو سکتا ہے اس طرح کی باتوں سے کہ شریعت کا کہیں مذاق نہ اڑ جائے. تو اس لیے ایک تو گناہ گار جو ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے اپنے گناہ پر, ایک گناہ گار وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے گناہ پر اڑی کرتا ہے اور ان کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ دوسرے درجے کا گناہ گار ہے نا, اڑی کرنے والا, یہ ہیں دونوں گناہ گار, لیکن یہ بہت زیادہ برا ہے, بہت سخت برا ہے, بہت خطرناک برا ہے جو اس طرح اڑی کرتا ہے. تو اس لیے میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین, بالکل آپ اللہ پر اعتماد کریں, اللہ روزی دینے والا ہے. اگر روزہ آپ کے لیے ناممکن ہے, مٹھائی رکاوٹ ہے, آپ مٹھائی کی دکان بند کر دو, انشاءاللہ آپ کو اور دنوں میں اس سے زیادہ برکت مل جائے گی, آپ کا پیٹ تو بھر ہی جائے گا. میں اپنے لیے تھوڑی کہتا ہوں کہ آپ مٹھائی کی دکان بند کرو گے تو نہ مجھے فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا مالی طور پر, ظاہر. تو آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر روزے کی راہ میں جو بھی رکاوٹ ہے اس کو دور کر دو, اللہ کی عبادت کی راہ میں جو بھی رکاوٹ ہے اس کو دور کر دو جب تک شریعت اجازت نہیں دیتی. کہ آپ مٹھائی کی دکان بند کرو گے رمضان کے ان دنوں میں تو بھوکے نہیں مرو گے, یقیناً نہیں مرو گے, سارا سال تو کماتے رہتے. پانچوں ٹائم کی نمازوں میں بھی یہی کریں, گاہکوں کا تانتا بندھا ہوا ہے, کوئی بات نہیں, خدا حافظ, اذان ہو گئی, چلو بھائی نماز کے لیے, گاہکوں کو بھی لے جاؤ, اس طرح انشاءاللہ برکت ہوگی. بھلے گاہک دوسری دکان پر چلے جائیں, کوئی بات نہیں, گھی گرا تو کھچڑی میں گرا, آپ کے بھائی کے پاس چلے گئے, جانے تو بھلے وہ کما رہے, آپ آ جاؤ مسجد میں, اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤ, انشاءاللہ ایسی برکتیں دیکھو گے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے انشاءاللہ. تو اس لیے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, بس اللہ اور رسول کے احکام کو ہمیں فوقیت دینی ہے, باقی یہ کھوٹی کھوٹی مجبوریاں نہیں چلیں گی. تو یہ پڑ اور سموسے اور یہ سب آ گئے بیچ میں, یہ آئے کیسے؟ ڈینٹسٹ ہے. اور پاپا یہ آپ لاتے رہیں یا آتے رہیں گے پاپا, مقصد تو چھڑانا ہی ہے نا, بلائی ہوئے مقصد تو چھڑانا ہی ہے نا. میں بھی بھول گیا کس سوال کے جواب میں میں بول رہا ہوں, لیکن پاپا یہ جو کچھ آپ ابھی مطلب احتیاطیں ارشاد فرما رہے ہیں, یہ مقصد یہی ہے کہ اس وقت اچھی لگتی ہیں, بہت پسند بھی آتی ہیں, بابا جب سر پر آتی ہے نا تو سب بھول جاتا ہے. ابھی بیچاروں کا سن کے جذبہ بھی ہوتا ہوگا, اب جیسے بعد میں نفس آڑے آ جاتا. ابھی وہی حیدرآباد کے ڈاکٹر کو آپ نے دعائیں دی نا, تو ابھی ان کا دوبارہ پیغام آیا کہ اتنے خوش ہو گئے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ داد سنگھ کا پیغام دنیا بھر میں جہاں جہاں ہوگا میں سب ڈاکٹروں تک پہنچاتا رہوں گا. سبحان اللہ. ان ڈاکٹر سے ہاتھ نیت کروا لو, موقع اچھا ہے. چار مہینے تین دن خود بھی سفر کریں گے, مریضوں کو بھی انشاءاللہ سفر کروائیں گے. ابھی آ جائے گا بھائی, سن رہے ہیں آپ کو؟ نہیں, ابھی رپلائی آئے گی انشاءاللہ. چار مہینے تین دن سفر خلاص. بابا یہ آپ کو سنا ہے, ہمیں نہ کہ یہ ڈائریکٹ ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے. ہاں ڈاکٹر صاحب جلدی جلدی خوشخبری بھیجنے کا, ہر مہینے تین دن آپ انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. کیا ہر ڈاکٹر سمجھے گا یہ پیغام اس کے لیے؟ میں ہر ڈاکٹر اسلامی بھائی کو عرض کرتا ہوں کہ آپ سب کے سب ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں سفر کی نیت فرما لیں انشاءاللہ. بابا یہ آپ کو اچھا لگے گا کہ ڈاکٹر اپنے اسپتال میں یا اپنے کلینک میں سر پر سب سب امامے کا تاج سجائے, مدنی لباس پہنے اور یوں مطلب کہ وہ چلتا پھرتا گھومتا پھرتا نظر آئے. یار یہ تو میری ایک حسرت ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہو رہی. وہ ایسا بڑا ڈاکٹر جس کا جو جس کو بولنا بڑا ڈاکٹر اسپیشلسٹ, یہ ابھی تک سنا نہیں ہے میں نے کہ وہ مدنی حلیے میں ہو, نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے. باقی جو ایم بی بی ایس ہوتے اور اس طرح کے بعض امامے والے اپنے کو ڈاکٹر مل جائیں گے, لیکن جو اپر لیول کے ہوتے تو چلو اپنے چھوٹوں سے چلتے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ یہی بڑے ہیں, اپنے یہی بڑے ہیں جو سنتوں کے آئینہ دار ہیں. تو اگر کوئی بڑا اسپیشلسٹ ہے, آئی اسپیشلسٹ یا یورولوجسٹ ہے یا کارڈیولوجسٹ ہے, اگر وہ بھی خوشخبری بھیج دے کہ انشاءاللہ آج سے میں اسپتال میں مدنی حلیے میں جایا کروں گا, تو اپنا دل خوش ہو جائے گا. اور مسلمان کا دل خوش کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے, اور ہمارے بہت سارے ہزاروں معتکفین کا بھی دل خوش ہو جائے گا, مدنی چینل کے ناظرین کا بھی دل خوش ہو جائے گا, اور جہاں جہاں ریلے ہو رہا ہے یہ اجتماع ہمارا, پتہ نہیں لاکھوں کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.